7 za skuteczny i ekologiczny płyn do mycia naczyń. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 stycznia, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Duże zainteresowanie szczepieniami w Polsce. Dziś pierwszy dzień rejestracji seniorów. Po tragicznej śmierci 13-letniej Patrycji ulicami Piekar Śląskich przejdzie milczący marsz przeciwko przemocy. Na wznowienie budowy Nord Stream 2 zgodziła się Federalna Agencja Morska. Ekolodzy zapowiadają protesty. Dziś pierwszy dzień rejestracji seniorów powyżej 80 roku życia oraz zgłaszania gotowości do szczepień. Do tej pory zarejestrowało się ponad 127 tysięcy seniorów, poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. 474 tysiące osób zgłosiło gotowość do szczepienia. Zainteresowanie rejestracją, jak mówił szef Kancelarii Premiera, jest bardzo duże. Dość powiedzieć, że w ciągu pierwszych 90 minut na infolinię zadzwoniono ponad 84 tysiące razy. W ciągu pierwszej godziny miało miejsce ponad 10 milionów odsłon. Minister w Kancelarii Premiera Marek Zagórski zwracał uwagę na korzystanie przez seniorów z internetowego konta pacjenta. 10 tysięcy osób powyżej 80 roku życia w nocy zostało zarejestrowanych na wizyty, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo mówimy o specyficznej grupie wiekowej. Michał Dworczyk poinformował, że do północy terminy szczepień do centralnego kalendarza wprowadziło ponad 4700 punktów w całej Polsce. Wystawiono ponad 1,5 miliona terminów od 25 stycznia do końca marca. Plan był taki, by punktów było 6 tysięcy, a terminów 2 miliony. Dlatego rząd uruchomił plan B, czyli szczepienie w 30 szpitalach tymczasowych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Mniej szczepionek firmy Pfizer dotrze w najbliższych tygodniach do Polski i innych krajów europejskich. Na razie nie wiadomo dokładnie, o ile mniej. Koncern wprowadza w swoich fabrykach zmiany, które mają umożliwić zwiększenie produkcji. Milczący marsz przeciwko przemocy przejdzie ulicami Piekar Śląskich. Wezmą w nim udział mieszkańcy regionu, rodzice oraz koleżanki i koledzy zamordowanej 13-letniej Patrycji z Bytomia. Lekarze wstępnie potwierdzili, że dziewczynka była w ciąży, a bezpośrednią przyczyną jej śmierci była kłuta rana serca. Sprawcą okazał się 15-letni Kacper S., który przyznał się do winy. Marsz milczenia rozpocznie się za 2 godziny. O rozważenie kwestii opłat za akademiki zaapelował do rektorów prezydent Andrzej Duda. Prezydent razem z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem odpowiadał na pytania internautów. Po pytaniu, dlaczego akademiki pobierają 100% opłat również za prąd i wodę, gdy studenci są w domach i uczą się zdalnie, Andrzej Duda zwrócił uwagę, że dla wielu rodzin może to być spore obciążenie finansowe. Prosiłbym, żeby jednak rozważyć możliwość przynajmniej tego częściowego zwolnienia z opłat. Nawet jeżeli uczelnia ma taką sytuację, że zwolnienie z opłat w 50% czy większe nie jest możliwe, no to prosiłbym, żeby starać się rozważyć jednak choćby w mniejszym stopniu. Myślę, że tutaj każda część zwolnienia ma znaczenie. Minister nauki dodał, że wysokość opłat wynika z wewnętrznych regulacji uczelni. W wielu miejscach rzeczywiście rektorzy obniżają te płatności dla studentów i rzeczywiście są one w wysokości 50%. To jest decyzja rektora, to jest decyzja kadry zarządzającej uniwersytetem, uczelnią, akademikami i naprawdę w wielu miejscach władze uczelni idą na rękę studentom i obniżają te opłaty. Na razie przy zaostrzonych przepisach sanitarnych do stacjonarnej nauki wrócą uczniowie klas od 1 do 3 szkół podstawowych. Na natychmiastowe wznowienie budowy gazociągu Nord Stream 2 zgodziła się Federalna Agencja Morska. Wcześniej zakładano, że niemiecki urząd podejmie decyzję dopiero wiosną. Protest zapowiedzieli m.in. ekolodzy. Przychylna decyzja Federalnej Agencji Morskiej i Hydrograficznej dotyczy dwóch odcinków rurociągu w tzw. wyłącznej strefie ekonomicznej w Zatoce Pomorskiej. Po udzieleniu zgody na kontynuację budowy będzie mógł zostać zastosowany statek umocowany na kotwicy. Spółka Nord Stream 2 AG musiała przejść na ten system po tym, gdy pod naciskiem USA z projektu wycofała się szwajcarska spółka Allseas. Protest przeciw decyzji urzędu z siedzibą w Hamburgu zapowiedzieli ekodziałacze z organizacji Niemiecka Pomoc na Rzecz Środowiska. Już kilka dni temu przed berlińską siedzibą SPD odbyła się demonstracja młodzieżowego strajku klimatycznego Fridays for Future, który nie zgadza się z utworzeniem przez władze Mecklenburgii Pomorza Przedniego fundacji mającej zapewnić finalizację gazociągu Nord Stream 2. W ostatnich tygodniach socjaldemokraci wielokrotnie wyrażali nadzieję na reanimację zagrożonego amerykańskimi sankcjami projektu i podjęcie w tej sprawie rozmów z przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i od razu wyrażam nadzieję, że wuwuzele Państwo nastroili, bo dziś rozpoczyna się weekend skoków w Zakopanem. Oczywiście, aby na nich trąbić, tym razem wymagana jest daleko posunięta wyrozumiałość sąsiadów. Kibice bowiem nie mają wstępu na Wielką Krokiew, gdzie po raz 50. odbywa się Puchar Świata w skokach narciarskich. Liczymy oczywiście na naszych reprezentantów, którym dobrze się zawsze skacze w Tatrach. Zwycięzca turnieju czterech skoczni Kamil Stoch walczy o utrzymanie podium w generalce Pucharu Świata. Jest trzeci z opcją awansu. Oprócz niego w polskich barwach wystartują Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Klemens Murańka. Za nami sesja treningowa, o 18 mają rozpocząć się kwalifikacje, jutro konkurs drużynowy, a w niedzielę indywidualny. Piątkowy wieczór to również wielkie emocje związane z pierwszym meczem reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej mężczyzn. Dziś gramy z Tunezją, zapowiada się dziki mecz, a przynajmniej w przekonaniu skrzydłowego Michała Daszka. Tunezja jest na pewno niewygodnym zespołem. Graliśmy z nimi kilkukrotnie i nigdy nie były to łatwe mecze. Oni grają taką dziką piłkę ręczną. Można się przygotowywać, a oni mogą i tak nas czymś innym zaskoczyć, więc no, na pewno będzie to ciężki przeciwnik. Były reprezentant Polski Michał Matysik również zastrzega, że nie będzie to łatwe spotkanie. Lokalizacja turnieju rzeczywiście będzie sprzyjała. Tu już nie można mówić o jakiejś egzotyce w grze drużyn z północnej Afryki. Wielu to jest naprawdę solidnych zawodników grających w Europie, szczególnie w drużynach francuskich. Ta kultura piłki ręcznej tam zdecydowanie poszła do przodu i Tunezyjczycy, kiedyś może lekko wyśmiewani, dziś absolutnie tego nie możemy mówić. Trzeba postawić na boisku już w pierwszym meczu wszystko, co najlepsze mamy. Dla nas pierwszy i drugi mecz są meczem o wszystko i tutaj nie ma na co czekać. Trzeba zagrać na 200%, bo potem może się okazać, że kolejnych meczów już po prostu nie będzie. Początek meczu z Tunezją w Egipcie o 20:30. Pozostajemy w gorących klimatach. 43. rajd Dakar przeprowadzony na pustyniach Arabii Saudyjskiej zakończony. Najlepiej z polskich załóg spisali się Aaron Domżała i Maciej Marton. Zajęli trzecie miejsce w klasie lekkich pojazdów. Tuż za nimi sklasyfikowani zostali Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk, Marek Goczał i Rafał Marton na 8. Najbardziej prestiżową rywalizację stanowi jednak kategoria kierowców samochodów. Pewne czwarte miejsce zajął Jakub Przygoński, pilotowany przez Niemca Timo Gottschalka. W dzisiejszym 12. etapie Dakaru orlenowcy dojechali na 6. pozycji. Po raz 14. w karierze, a 8. w rywalizacji aut triumfował Stefan Peterhansel. Nie dziwi jego przydomek Messie Dakar. Jedyny Polak, który dojechał do mety na motocyklu, Konrad Dąbrowski, ukończył ten niezwykle trudny wyścig na 28. miejscu. Wcześniej odpadli Adam Tomiczek i Maciej Giemza. Trzeci czas finałowego odcinka w rywalizacji quadów uzyskał Kamil Wiśniewski, a w generalce był tuż za podium. Kolejny sport w trójce tuż po 19, a w nim na gorąco Jakub Niezienkiewicz z Zakopanego. To ma być najzimniejszy weekend od 2 lat. Mróz i obfite opady śniegu już tej nocy. Najwięcej śniegu spadnie na Pomorzu Wschodnim, Żuławach i wysoko w górach, nawet do 15 cm. W nocy na krańcach wschodnich i Podhalu ma być do minus 18 stopni, a w centrum kraju do minus 10. Cieplej na Pomorzu około minus 4, a nad samym morzem około 0. Jutro w ciągu dnia na Suwalszczyźnie minus 11, na Podhalu minus 10, w centrum minus 5, a najcieplej na zachodzie około minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. PGNiG jest liderem w wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce, gwarantując odbiorcom ciągłość dostaw energii. Z dumą od lat wspieramy polską piłkę ręczną. PGNiG, silny partner w sporcie i biznesie. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków.

Kilka minut po 17:00 to zawsze dobra pora na przekąskę albo wręcz przygotowanie się już do kolacji. No chyba, że chcemy zredukować wagę. To właśnie. W zależności od diety jedni mogą jeszcze coś zjeść, drudzy już tylko czekać się do śniadania. A co zrobić, jak się chce wrzucić coś na ząb? Można napić się wody z miodem lub zjeść coś ostrego. O zaletach i wadach ostrych potraw już za chwilę. A Państwo mają jakąś swoją ulubioną ostrą przyprawę? 2 2 7 3? Śmiało proszę coś zaproponować. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, w słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Raczej do tych ostrych nie należy. No chyba, że zalewamy oliwą, na przykład paprykę. Pieprz kajeński, tabasco, to czy te produkty należą do Państwa ulubionych? Czekamy na telefony, bo za chwilę powiemy o ostrych poprawach. A to wszystko w przededniu Międzynarodowego Dnia Pikantnych Potraw. 2 2 7 3. Moją ulubioną przyprawą jest papryczka chili, habanero oraz tabasco. I jeszcze można sobie poprawić, ale jakby przy innym daniu, imbirem. No pięknie, wspaniały zestaw. To sprawia, że nawet najbanalniejsze danie zyskuje na smaku i aromacie. Jutro będziemy obchodzić Dzień Pikantnych Potraw, to już Państwu mówiłem, ale czy ostre potrawy są dobre dla naszego zdrowia? No właśnie, i jeszcze jedna sprawa, czy każdy może po nie sięgnąć, to sprawdziła Monika Chrobak. Pikantne potrawy mają swoich zwolenników, jak i przeciwników. Nie lubię, po prostu nie lubię ostrych przypraw, tak żeby za ostre było, no nie? Czyli odpada w ogóle te papryczki, później rura pali przez cały dzień. Ja lubię ogólnie wszystkie ostre dania. Tabasco, coś z tych takich rzeczy, pieprzu też dużo właśnie. Żona gotuje, to dla mnie czasami to osobno robi. No, żeby nie było ostre dla mnie. Ja lubię makarony z jakimiś ostrymi sosami, na przykład pizzę z ostrymi dodatkami. Lubię, bo mają taki fajny posmak te potrawy. Dietetyk Katarzyna Barańska mówi, że używanie ostrych przypraw ma przede wszystkim działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Najbardziej popularne przyprawy, które miałyby takie działanie, to będzie czosnek, to będzie imbir, kurkuma, więc myślę, że warto w naszych potrawach je używać. Są one takie rozgrzewające i jest taki właśnie bardzo przyjemny smak. Lubię imbir do soków, do herbat. Niektóre z ostrych przypraw zwiększają termogenikę naszego ciała. Przez to można powiedzieć też skutecznie wpływają na redukcję masy ciała, więc dla osób odchudzających się ostre przyprawy mogą także stanowić element kuchni. Leczo to trzeba tak dobrze przyprawić papryczkami, fasolkę po bretońsku, wigosik, no to takie rzeczy. Akurat kuchni daje, no dodaje delikatnie, nie daje ostro, absolutnie to odpada. Troszkę tam szybte, żeby coś tam przyprawić, ale to trochę, nie? Tak żeby nie zabiło całego smaku oryginalnego. W niektórych przypadkach jedzenie pikantnych potraw nie jest wskazane, mówi lekarz chorób wewnętrznych Andrzej Fugiel. Ostre przyprawy mogą zaostrzać dolegliwości towarzyszące niektórym chorobom przewlekłym. Osoby, które mają przewlekłe zmiany zapalne w przewodzie pokarmowym, osoby, które chorują na chorobę wrzodową, niestety nie mogą dowoli spożywać tych ostro przyprawionych potraw. Podobnie dzieje się z osobami, które mają chorobę trzustki, wątroby. One powinny spożywać pokarmy lekkie, przyprawione bardzo dyskretnie. Ja nie jem z tego nic, bo mam dużą zgagę. Lekarz mi zabronił. Ja raczej tak od czasu do czasu. W miarę jestem zdrowa, także nawet na uodpornienie, na wydzielanie soków, nawet dobre takie są potrawy. Ilość ostrych, pikantnych przypraw w swoich daniach powinniśmy na pewno stosować z umiarem. W urozmaiconych proporcjach na pewno korzystnie wpłyną na stan naszego zdrowia. Termogenika naszego ciała. To bardzo dobre zagadnienie, szczególnie dla tych, którzy chcą stracić odrobinę centymetrów tu i ówdzie. Ostre przyprawy podnoszą ciśnienie, jest większy wyrzut ATP, mamy więcej energii, szybciej chudniemy. Są zalety. A jeśli ktoś z Państwa nie lubi, to mleko, maślanka i śmietana.

koronawirusa sprawiła, że niektóre firmy mają problemy z funkcjonowaniem. Z kolejną propozycją pomocy wychodzi Polski Fundusz Rozwoju. Szczegóły w popołudniowych informacjach ekonomicznych. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. O 2,4% poszły do góry ceny w grudniu zeszłego roku, porównując z grudniem 2019 roku. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomistka PKO BP Urszula Kryńska mówi, że to wyraźnie mniej niż w listopadzie, kiedy inflacja wyniosła 3%. Wskaźnik spadł też poniżej tzw. celu inflacyjnego NBP. A co będzie się działo dalej? W styczniu inflacja prawdopodobnie znowu będzie wyższa od celu, co jest związane z podwyżkami cen energii i ogólnie ze zmianami administracyjnymi, które wzrost cen przyspieszą. W kolejnych miesiącach pewnie znowu spadnie, natomiast wydaje nam się, że w drugiej połowie roku należy oczekiwać wyraźnego wzrostu inflacji w okolice 3%. Zmieniamy temat. Otwarte restauracje i pensjonaty. Tak od poniedziałku ma wyglądać sytuacja w wielu gminach górskich. Według litery prawa sytuacja oczywiście wygląda inaczej. Obostrzenia dotyczące zamknięcia basenów, hoteli czy wydawania przez restauracje jedzenia na wynos zostały utrzymane do 31 stycznia. Do sprawy odniosła się w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister rozwoju pracy i technologii Olga Semeniuk. Jak mówiła, pomoc dla przedsiębiorców z górskich gmin ma być dwutorowa. Po pierwsze, w momencie, kiedy dana gmina ponosiła koszty w ramach inwestycji w latach 2016-2020, może ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa. A drugie narzędzie dotyczy pierwszego kwartału tego roku. Jeżeli przedsiębiorca skorzystał z ulgi od podatku od nieruchomości, to również gmina może te środki otrzymać, a tym samym oczywiście przedsiębiorca może skorzystać z tej ulgi od podatku od nieruchomości. Pomoc ma być uruchomiona za kilka tygodni. Pierwsze pieniądze z tarczy finansowej 2.0 PFR trafią na konta przedsiębiorców w poniedziałek. Tak zapowiedział dziś wicepremier Jarosław Gowin. Od północy firmy mogą wnioskować o pomoc. Do programu kwalifikują się firmy, które straciły minimum 30% przychodów w czwartym kwartale ubiegłego roku lub między kwietniem a grudniem, porównując do tego samego okresu rok wcześniej. Wicepremier Gowin dodał, że rząd jest gotowy przedłużyć lub rozszerzyć programy pomocowe, jeśli sytuacja związana z pandemią nie poprawi się w najbliższych tygodniach. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,54, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,21, a brytyjski funt 5,11 zł. Tak zaczyna się najważniejsza gra, choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Czekaj na znak, wiesz, cały ten świat.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Płyn, chłopaku, płyn, płyn, nie odwracaj główki, chłopaku, ty płyn. A ja tobie, waszą utopię, utopię w potopie, zarządzam pełne zanurzenie. Utopię, waszą utopię, utopię w potopie, wydrnogie chłop wstąpienie. Biało-czerwoni zaczynają rywalizację w Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej w Egipcie. Pierwszym naszym rywalem będą Tunezyjczycy. Gorąco będzie na pewno, bo to zawsze taka egzotyczna drużyna, jeśli chodzi o ten sport. Z kolei sporo śniegu w Zakopanem. Podglądamy, co dzieje się w zimowej stolicy Polski za sprawą skoczków, którzy walczą o jak najlepszą lokatę przed konkursem Pucharu Świata. A meteorolodzy ostrzegają, tej nocy będzie bardzo ślisko na drogach, więc noga z gazu koniecznie. A szczególnie mówimy to do tych, którzy urządzają sobie nielegalne wyścigi. Tak jest w górach Sowich, gdzie coraz częściej dzieją się takie rzeczy, proszę Państwa, na dodatek nocą. Po trasach w okolicach Przełęczy Woliborskiej, Jugowskiej czy na Przełęczy Walimskiej ścigają się zimą tłumy samozwańczych rajdowców z całego Dolnego Śląska, ale domorośli rajdowcy szaleją też po drogach leśnych. Tej sprawie przyjrzał się Maciej Sas z Radia Wrocław. Wojciech Świtalski, sołtys jodłownika u podnóża gór Sowich, podkreśla, że te dzikie harce mocno dają się we znaki. Często się zdarzy, że całymi nocami jeżdżą autami po górach i to przeszkadza. Czyli zgłaszane było to na policję i po prostu nie było odzewu. Wójt gminy wiejskiej Dzierżoniów Marek Mielewski mówi jednak, że niewiele może zrobić, bo drogi, na których trwa szaleństwo, nie podlegają jurysdykcji gminy. Lądują samochody nawet w nocy w rowach. Zdarza się, że kierowcy się oddalają z tego miejsca. My oczywiście o tym rozmawiamy z policją, no bo to jest jedyna służba, która mogłaby w tym zakresie działać. Oczywiście, jeśli mówimy o drogach publicznych. Natomiast my również z przerażenia obserwujemy różnego rodzaju takie dzikie rajdy po drogach polnych, które są równolegle gdzieś tam w górach nawet. I to nie tylko samochodami, ale również quadami. Powiem tak, jest jakaś plaga. Cała nadzieja więc w policji. Komisarz Marcin Ząbek, oficer prasowy komendy w Dzierżoniowie, przyznaje, że jego koledzy wspólnie z policją z Kłodzka kilka miesięcy temu dostali zgłoszenie o dzikich rajdach pod Przełęczą Jugowską. Przeprowadzili akcję, w wyniku której nikt nie został złapany. A ile mandatów zostało nałożonych na takie osoby w ostatnim roku? Żeby odpowiedzieć rzetelnie na to pytanie, musiałbym wiedzieć na przykład mandat, w jaki sposób był nałożony. Jeżeli ktoś otrzymał na mandat za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, też nie możemy w tym momencie jednoznacznie wskazać, że była to osoba, która uprawiała tego typu proceder. Już prawie uwierzyłem, że problemu dzikich wyścigów na szosach i leśnych duktach nie można rozwiązać, aż trafiłem na Mateusza Grębowicza, komendanta posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach. Ten pan przyznaje, że i na jego terenie często odbywały się takie rajdy, ale większość z nich udało się wyeliminować. W sposób? Świetna współpraca Straży Leśnej i miejscowej policji. Czy ktoś został ukarany? To się zdarza bardzo często. Ostatnimi czasy wypracowaliśmy taką, nazwijmy to, procedurę działania, że sprawcy tego rodzaju wykroczeń po prostu są stawiani przed sądem. No i tam ostatnie słowo w tych sprawach ma sąd. Są to grzywny w wysokości, już w tej chwili dochodzą do 5000 zł. Takie wyroki już mamy. Skoro więc współpracujący z sobą leśnicy i policjanci z okolic Jeleniej Góry znają skuteczny sposób, może warto by koledzy z Dzierżoniowa poprosili ich o podpowiedź i podobne metody zastosowali u siebie. Bo jak słyszeliśmy, da się, wystarczy chcieć. Nie ma żartów, proszę Państwa, trzeba szczególnie zwracać uwagę na tego typu rozrywkę. I to zimą jeszcze, kiedy jest bardzo, bardzo ślisko na drogach. nasz wzrok skierowany jest w stronę Zakopanego. Puchar Świata tam zagościł. Trening na skoczni upłynął pod dyktando Japończyków. Oni zdecydowanie zwyciężyli w drugiej serii, a właściwie Yuki Sato. Najlepszy z Polaków był Andrzej Stękała, który zajął czwarte miejsce i to są dobre informacje. Nieco słabsze skoki oddali Kamil Stoch i ponownie Piotr Żyła, ale tuż po serwisie przeniesiemy się do Zakopanego, by sprawdzić atmosferę i to, co dzieje się w zimowej stolicy góry. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Internetowa wyprzedaż. Maksymalne rabaty. Na przykład suszarka Bosch klasa A++ za 2399. Taniej o 400 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips za 2099. Taniej o 300 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Co za komfort. Czuję się taka zrelaksowana. Szkoda, że wysłuchaliśmy już wszystkich audiobooków. Naprawdę? Jak ten czas leci? Może włączę radio. O, sprzedawca. Przepraszam, mogliby Państwo opuścić auto? Już zamykamy salon. Gdy wsiądziesz do przestronnego SUV-a Citroen C5 Aircross i poczujesz jego komfort, trudno będzie go opuścić. Sprawdź dostępne od ręki modele Citroena i skorzystaj z opustu do 7000 zł i promocyjnego ubezpieczenia. Citroen. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Żegnamy reklamy.